सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा लिखित पंचदशी नामक ग्रंथ द्वादश प्रकरण आत्मानंद प्रकरण जिसके ऊपर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था जो आत्मा है वो आनंद रूप है। आनंद होने के नाते व्यक्ति उसकी खोज करता है। यदि दुख रूप होता तो कोई दुख की खोज नहीं करते हैं। हर व्यक्ति दुख निवारण के उपाय सोचता है, दुखों को हटाने के लिए प्रयास करता है। और आत्मा सुख स्वरूप है, परम प्रेमास्पद है, उसमें आनंद को दिखाते हैं आगे के श्लोक में। इत्थम आत्मनः परप्रेमास्पदत्व हेतुम प्रसाद्य इदानीम फलितम आह। जो आत्मा है वो परम प्रेमास्पद है, इस हेतु के द्वारा आनंद रूपता सिद्ध किए। उसका जो फल है उसको दिखाते हैं तैत्तरीय और बृहदारण्यक उपनिषद में। आनंद के बारे में वर्णन किया गया है, आनंद क्या है उसका वर्णन है उसमें। पहले श्लोक देखिए, परप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपता सुखवृद्धिः प्रीतिवृद्धो सार्वभौमादिषु श्रुता। आत्मा कैसा है? परमानंद रूपता। आत्मा का जो स्वरूप है परमानंद स्वरूप है, पर प्रेमास्पद इस हेतु के द्वारा सिद्ध किए। जब आप विवेक करते हैं धन पुत्र पत्नी शरीर प्राण इन सबसे परम प्रेमास्पद जो है आत्मा है। इस हेतु के द्वारा आत्मा में सबसे निरतिशय आनंद है ये सिद्ध होता है। प्रीति वृद्धो सुख वृद्धि ही, यदि प्रीति बढ़े तो उसमें सुख की भी वृद्धि होती है। जैसे इसमें कहते हैं सार्वभौमादिषु श्रुता। सार्वभौमा कहते हैं जो राजा है, संपूर्ण पृथ्वी के जो अधिपति है उसमें सारी चीजें हैं। इसे सब चीज किसी भी चीज की कमी उसके पास नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास यदि किसी चीज की कमी हो तो उसकी परिपूर्ति करने के लिए अनेक प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास करना तो दुख रूप है, प्रयास करके आप उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं है, सब चीज है, तो उसको कहते हैं एक मानुष्य आनंद। अरे तैतरीय उपनिषद में आया है, युवा स्यात् साधु युवा अध्यायक आशिष्टु द्रजिष्टु बलिष्टु तस्य यम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्ण स्यात् स एको मानुष आनंद। उसको कहते हैं मनु एक आनंद है। एक तो युवक हो, वृद्ध व्यक्ति भोग नहीं कर सकता, वो तो दुख है। दूसरी बार साधु है, चरित्रवान है, जो चरित्र से भी दूषित है उसको भी सुख नहीं मिलता है। हर समय भय बना हुआ रहता है, किसी को पता न लग जाए, कोई पकड़ न ले, लेकिन वो चरित्रवान है। तीसरी बात कहे अध्यायक, ज्ञानी भी है, शास्त्र ज्ञान उसके पास है, आशिष्टो आशावान है, दृढ़िष्टो दृढ़ है, वो भोग कर सकता है। जो दुर्बल व्यक्ति है वो भोग नहीं कर सकता, बलवान है, बलिष्ठ है। तस्य यम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णम स्यात्, सारे पृथ्वी के वो अधिपति है, सारी संपत्ति उसके पास है। तो ये सारी चीजें जिस व्यक्ति के पास है उसको कहते हैं मनुष्य लोक में एक आनंद है। उसका सौ सौ गुना करते करते आप जाएंगे तो उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में और तैतरीय उपनिषद में इसके बारे में वर्णन है। तो मनुष्य के सौ गुना यदि आप करेंगे तो मनुष्य गंधर्व के आनंद है, उसी को सौ गुना करेंगे तो देव गंधर्व के आनंद है, और उसको सौ गुना करेंगे जो चिरस्थाई लोकवासी है, पितरों का आनंद है, उसको सौ गुना करेंगे तो आजान देव देवता विशेष है, उनके आनंद है, उसको सौ गुना करेंगे तो कर्मदेव का आनंद है, और उसको सौ गुना करेंगे तो देवताओं के आनंद है, उसको सौ गुना करेंगे तो इंद्र का आनंद है, उसको सौ गुना करेंगे तो बृहस्पति के आनंद है, और उसको भी सौ गुना करेंगे तो ब्रह्मा के आनंद है। लेकिन उसमें कहते हैं श्रोत्रियस्य अकामहतस्य, जो श्रोत्रिय है और कामनाओं से हत नहीं है उसको ब्रह्मा के पास जो आनंद है ना, वो सारे आनंद उसी को प्राप्त है, सब चीजों को प्राप्त करता है। तो इसलिए यहां दृष्टांत देते हैं सार्वभौमादिषु, पृथ्वी के जो सम्राट है उसको जो आनंद प्राप्त होता है, ऐसा आनंद जो है सौ सौ गुना करते करते ब्रह्मा के पास आप चले गए, और वो आनंद ऐसे ही साधक को प्राप्त होता है। मनुष्य आनंद के बाद है मनुष्य गंधर्व, उसके बाद देव गंधर्व, देव गंधर्व के बाद जो पितर पितर है चिरस्थाई लोकवासी, उसके बाद आजान देव कर्म देव, फिर शुद्ध जो देवता होते हैं, कर्म से कुछ देवता बनते हैं कुछ शुद्ध देवता है, उसके बाद इंद्र बृहस्पति ब्रह्मा, ऐसे सौ सौ गुना करके ये सब कामनाओं से बनते हैं। आप अनुष्ठान करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करेंगे, कर्म करेंगे, उसके फलभूत आपको उस लोक में स्थान मिलेगा, उसके आनंद प्राप्त होगा। और जिसके अंदर कामना ही नहीं है तो इसी में उसको प्राप्त हो जाता है सारे आनंद, क्योंकि वो स्वयं ही आनंद स्वरूप है, दूसरी आनंद की खोज वो नहीं करता है। तो इसलिए यहां टीका में उस आनंद को सिद्ध करते हैं, पर प्रेम इति अत्र अयम प्रयोगः, आत्मा परमानंद रूपः निरतिशय प्रेम विषयत्वात्। आत्मा में परमानंद रूपता सिद्ध करते हैं निरतिशय प्रेम के विषय होने से। तो इसलिए यहां भी व्यतिरेक व्याप्ति से उसको सिद्ध करते हैं, अन्वय व्याप्ति नहीं मिलेगी। यह परमानंद रूपो न भवती स निरति स प्रेम विषयो न भवती यथा घटादि। घट परमानंद रूप है क्या? नहीं है, जड़ है। तो परमानंद रूप नहीं होने से निरति स प्रेम के विषय भी नहीं है। प्रेम के विषय तो है घट भी, लेकिन निरति स प्रेम के विषय नहीं है। धूप के दिनों में पानी यदि आपको पीना है तो घड़ा तो आपको चाहिए, आप घड़ा रखते हैं घर में ठंड पानी पीने के लिए। कुछ लोग तो फ्रिज के पानी पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घड़े से, ओम नमो नारायण स्वामी, जो घड़े से ठंड जल पीना चाहते हैं, इसलिए यहां आत्मा जो है पक्ष है, परमानंद रूप जो है साध्य है, निरतिश प्रेम विषयत्वम ये हेतु है। तो ऐसे दृष्टांत कहीं नहीं मिलेगा, तो इसमें व्यतिरेक विधि से उसको सिद्ध करते हैं। जब परमानंद रूपो न भवति स निरतिशय प्रेम विषयो न भवति यथा घटादि रीति। बात ध्यान में आएगी नहीं, घट जो है प्रीति के विषय तो है, लेकिन निरतिशय प्रीति के विषय नहीं है, केवल व्यतिरेकी पर प्रेमास्पदत्व हेतु आत्मन परमानंद रूप रूपता साधन सामर्थ्य द्योतनाय प्रतिबुद्धो सुख वृद्धि उदाहरते। जहां जहां प्रीति की वृद्धि होगी वहां सुख की भी वृद्धि है। केवल जो व्यतिरेक अनुमान इसमें बतलाए, पर प्रेमास्पदत्व हेतु, इस हेतु के द्वारा आत्मनः परमानंद रूपता साधने, आत्मा में आत्मा परमानंद रूप है, इसको सिद्ध करते हैं। उस सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए सामर्थ्य द्योतनाय प्रीति वृद्धो सुख वृद्धि उदाहरति जो श्लोक में आया है, प्रीति वृद्धो सुख वृद्धि है। सुख वृद्धि रीति यतः सार्वभौमादि हिरण्य गर्भांतेषु, अभी जो मैं आपको बतला रहा था, सार्वभौम जो राजा है, जो चक्रवर्ती राजा है, उसको तो एक मानुष्य आनंद प्राप्त होता है। उसका सौ सौ गुना करते जब जाएंगे तो मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, पितर, अजान देव, कर्म देव, देव इंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मा, तो इसलिए इसमें कहते हैं हिरण्य गर्भांतेषु, हिरण्य गर्भ जो ब्रह्मा है उसके सौ सौ गुना आनंद जो है उनको प्राप्त होता है। पद विशेषेषु यत्र यत्र प्रीतिर्वर्धते तत्र तत्र सुख अभिवृद्धिस, प्रीति यदि बढ़ेगी तो सुख की भी वृद्धि उसमें बढ़ेगी। जैसे आपके पास कोई संतान नहीं है तो संतान उत्पन्न हो गई तो उसके प्रति प्रीति होगी तो सुख भी बढ़ेगा। घर में धन नहीं है, प्रयास किए अथवा किसी ने आपको दे दिया कि माता पिता छुपा करके रखे थे वो आपको मिल गया, तो धन के प्रति प्रीति होने से सुख की भी वृद्धि उसमें हो जाती है। लेकिन निरतिशय प्रीति केवल आत्मा में ही है, क्योंकि दूसरी जो चीजें ली गई है, चाहे धन है, पुत्र है, शरीर है, ये तो उत्पत्ति नाश वाले हैं, जो भी मिला हुआ है वो बिखरेगा। आज यदि मिलन है तो कल बिछोह भी है, आज यदि जन्म हुआ तो कल उसकी मृत्यु भी है, आज यदि लाभ है तो कल हानि भी है। लेकिन आत्मा जो है एक रस है, सदा एक रस है, इसलिए उसमें दूसरी चीजों की अपेक्षा आत्मा में निरतिशय प्रीति होने से निरतिशय आनंद भी है। तत्र तत्र सुखी सुख अभिवृद्धि अस्ति इति तैत्तरीय बृहदारण्यक श्रुत्योर अभिहितम्, दोनों श्रुतियों में इसको बतलाए हैं कि जहां जहां प्रीति बढ़ेगी वहां सुख की भी वृद्धि होती है। अतः प्रीतेर निरतिशयत्वे सति आनंदस्यापि निरतिशयत्वम अवगंतुम शक्यते इति भावम्। जहां निरतिशय प्रीति होगी तो वहां आनंद भी निरतिशय होगा। इसलिए प्रीतिर निरतिशयत्वी, प्रीति यहाँ निरतिशय हो। देखो सामान्य प्रीति और निरतिशय प्रीति में बहुत भेद है। किसी के साथ भी आपका संबंध बन जाता है, अनुकूलता यदि आ जाती है तो वहां प्रीति हो जाएगी। प्रतिकूलता होने से प्रीति नहीं होती, वहां द्वेष हो जाएगा। अनुकूलता हो तो प्रीति होती है। तो ऐसे सांसारिक चीजों में है, लेकिन जब साधक विवेक करता है और विवेक करते करते जो अविनाशी आत्म तत्व है उसको अनुभव करता है, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा जब उसको बोध होता है तो उस आत्मा के प्रति पितेर निरतिशयत्व सती आनंदस्यापि निरतिशयत्व अवगंतुम शक्यते, ऐसा बोध आपको होता है। आगे ननु आत्मनः परमानंद रूपत्व अनुपपन्नम, पूर्व पक्षी शंका करता है आत्मा में परमानंद नहीं हो सकता। शंका को ठीक से समझिए, आत्मा परमानंद रूप नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो उसमें तर्क देता है, तथात्वे यदि आत्मा परमानंद रूप होता चैतन्यस्य इव तत् स्वरूपभूतस्य आनंदस्यापि सर्वासु धीवृत्तिषु अनुवृत्ति ही प्रसज्येत इति संकते। यदि आत्मा परमानंद रूप होता तो जैसे चैतन्य सब में जुड़ा हुआ है, तत्स्वरूपभूतस्य आनंदस्यापि सर्वासु धीवृत्तिषु, चैतन्य को जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, घट ज्ञान आपको हुआ तो घट वृत्ति है, उसके साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है। घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, पत्नी के ज्ञान हुआ, संपत्ति के ज्ञान हुआ, पुत्र के ज्ञान हुआ, मित्र के, शत्रु के ज्ञान हुआ, तो हर वृत्ति में ज्ञान जो है जुड़ा हुआ है। यदि वो आत्मा तो चैतन्य रूप है, इसलिए चैतन्य की अनुवृत्ति सब में है, और आप कहते हैं कि वो परमानंद रूप है, तो जैसे ज्ञान सब में जुड़ा हुआ है ऐसे आनंद भी सबके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, दुख क्यों होता है? घट का ज्ञान हो गया ठीक है, चैतन्य का उसके साथ संबंध बन गया, आनंद तो नहीं होता है ऐसे। वृत्ति तो बनती है, हर वृत्ति में आनंद है क्या? अधिकतर तो दुख उसमें दिखाई पड़ता है। तो इसलिए यहां शंका करते हैं, सर्वासु धीवृत्तिषु अनुवृत्ति प्रसज्येत, आनंद की अनुवृत्ति जो है प्राप्त होना चाहिए, ऐसा तो वहां नहीं होता है। पूर्व पक्षी इस प्रकार शंका करता है, चैतन्यवत् सुखम चास्य स्वभावश्चेचिदात्मनः धीवृत्ति स्वनुवर्तेत सर्वास्वपि चितिर्यथा। अस्य आत्मनः स्वभावश्चेत्, चैतन्यवत् सुखम धीवृत्तिषु अनुवर्त सर्वासु अपि धीवृत्तिषु अनुवर्तते यथा चीति। कहते हैं यदि आत्मा का स्वभाव होगा चैतन्य रूप है, सुख स्वरूप है, तो संपूर्ण धीवृत्ति में, बुद्धि वृत्ति में जिस प्रकार चैतन्य की अनुवृत्ति होती है यथा चीति, ऐसे सुख का भी अनुवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो देखा नहीं गया है। ज्ञान तो होता है लेकिन सुख नहीं होता है। दुख के आपको ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अब दुख के ज्ञान हो रहा है तो उसमें सुख कहां से दिखाई पड़ेगा? अब चैतन्य यदि आनंद रूप है तो दुख का बोध नहीं होना चाहिए। ऐसे पूर्व पक्षी शंका कर बात ध्यान में आएगी नहीं। ज्ञान की अनुभूति तो सब में है, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं है, क्योंकि दुख के भी ज्ञान आपको होता है। अब दुख के ज्ञान होता है तो सुख कहां है वहां? तो पूर्व पक्षी की जो शंका है ना, बहुत जायज है, न्यायुक्त है। चैतन्यवत इसका उत्तर जो है सिद्धांति आगे के श्लोक में देते हैं। चिदानंदयोर उभयोरपि आत्म स्वरूपत्वे अपि वृत्तिषु चित एव अनुवृत्ति ही न आनंदस्य इति दृष्टांत अवस्तम्भेन परिहरति। चिद और आनंद दोनों का, दोनों आत्मस्वरूप है। चित भी आपके स्वरूप है, आनंद भी आपके स्वरूप है। होने पर भी वृत्तिषु चित एव अनुवृत्ति ही, बुद्धि की जो वृत्ति है, भावना है, विचार है, इसमें चैतन्य की अनुवृत्ति होती है, न आनंदस्य इति। कैसे आपको पता लगेगा? सिद्धांती कहते हैं दृष्टांत के आश्रय करके इसका परिहार करते हैं। दृष्टांत अवस्तम्भेन परिहरति, इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं जिससे आपको बात समझ में आएगी। मैव मुष्ण प्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभागृहे व्याप्नोति नोष्णता तद्व चितिरेवानुवर्तनम्। इसमें सिद्धांति परिहार करता है, मैवम ऐसी बात नहीं है। व्यवहार में भी आपको दृष्टांत दिखाई पड़ेगा। जैसे आप दीप जलाए रात्रि में, जब दीप जलाते हैं तो सारा घर में, कमरे में प्रकाश फैल जाता है। अच्छा, जो दीप के प्रकाश है, उस प्रकाश में अंधकार को निवारण करने के सामर्थ्य है। प्रकाश अंधकार की निवृत्ति होगी, लेकिन उसमें उष्णता है कि नहीं? उष्ण स्पर्श है। दीप को यदि स्पर्श करेंगे तो हाथ को जला देगा। तो सारे घर में प्रकाश तो फैल जाता है, उष्णता फैलती है क्या? प्रकाश तो फैल जाएगा सारे घर में, और नहीं तो व्यक्ति जहां भी बैठा है प्रकाश तो वहां है, वहां बैठे बैठे जलेगा नहीं तो, बैठे बैठे जलना शुरू हो जाता। लेकिन केवल प्रकाश ही फैलता है। ठीक इसी प्रकार वेदांति कहता है चैतन्य तो सब में अनुवर्तन करता है, लेकिन सुख सब में नहीं अनुवर्तन करता है। उष्ण के जैसे उष्ण प्रकाश आत्मा दीपस्य तस्य प्रभागृहे, गृहे तस्य दीपः प्रभा व्याप्नोति नोष्णता। दीप की जो प्रभा है वो तो परिव्याप्त हो जाता है, लेकिन उष्णता व्याप्त नहीं होती है। तदवत चितेरेव अनुवर्तनम्। ठीक इसी प्रकार चैतन्य ही प्रत्येक धी वृत्ति में अनुवर्तन करता है, आनंद का अनुवर्तन नहीं होता है। मैवमिति यथा उष्ण प्रकाशात्मकस्य दीपस्य प्रकाश एव ग्रहादो अनुगच्छति नोष्णता एवं चैतन्यस्य एव अनुवृत्तिर् न आनंदस्य इत्यर्थः। इसमें सिद्धांत स्पष्ट करता है उष्ण प्रकाशात्मकस्य दीपस्य। दीप कैसा है? उष्ण वाला भी है और प्रकाश वाला भी है, दो चीज उसमें है। लेकिन गृहादो दीपस्य प्रकाश एव अनुगच्छति, केवल प्रकाश ही फैलता है, न उष्णता, उष्णता नहीं जाती है वहां। एवं चैतन्यस्य एव, ठीक इसी प्रकार जो चेतना है उसका ही अनुवर्तन होता है, न आनंदस्य इत्यर्थः, आनंद का अनुवर्तन नहीं होता है। सत चित आनंद चैतन्य का तो हो जाएगा, सत्ता का भी होता है, हर चीजों में सत्ता रहती है, बिना सत्ता स्फूर्ति से कोई चीज आपको सामने दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन आनंद अनुभव में नहीं आता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है व्यक्ति को। सारी जिंदगी आनंद प्राप्ति के लिए तो व्यक्ति दौड़ धूप करता है, सबको हटाना पड़ता है, जितने आप आरोपित कर रखे हैं, जो भी आरोप है उन सबको हटा दिए तो आप अपने स्वरूप में हैं। जब आरोप आप करें, जैसे अभी बाहर प्रकाश रहता है, अब उसी में दर्पण लिखेंगे तो चमकीले प्रकाश आपको दिखे, जो शुद्ध प्रकाश था उस प्रकाश को और उत्कट बना देता है वो। साधा प्रकाश को तो आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन दर्पणगत जो प्रकाश आपके पास आएगा उसको आप नहीं देख सकते, आप तिलमिला जाएंगे उस प्रकाश को देखेंगे तो। इसलिए हम लोगों को जो भी आनंद प्राप्त होता है ना विषय के माध्यम से, उत्कट आनंद हम लोगों को मिलता है, मिलता तो है वही आनंद है, लेकिन विषय के माध्यम से मिल रहा है। और विषय को यदि हटा दे तो शुद्ध आनंद आप है। विषयों को विवेक के द्वारा जो हटा देता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में, व्यवहार में तो विषयगत सुख हम लोगों को प्राप्त होता है व्यवहार में, और रात्रि में जब सो जाएंगे तो कोई व्यवहार नहीं होता है, कोई विषय वहां नहीं रहता है, नहीं रहने पर भी आपको सुख अनुभव होता है। तभी तो व्यक्ति जब जगता है तब तो कहता है सुखम अहम अस्वप्सम, अरे मैं सुख से सोया, उसका अनुभव किए हैं तो अभी जागृत अवस्था में उसकी स्मृति हो रही है, वो जो सुख था कोई विषयजन्य सुख वहां नहीं था, लेकिन वहां भी अज्ञान रहता है, सुषुप्ति अवस्था में भी अज्ञान रहता है, और जहां अज्ञान भी नहीं रहेगा तो वहां जो सुख वो आपका स्वरूप है। तो इसलिए यहां उस सुख के बारे में, आनंद के बारे में इसमें बताना चाहते हैं कि चैतन्य के तो अनुवर्तन सब बुद्धि वृत्ति में संसार में आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आनंद उसमें अनुभव में नहीं आ रहा है, आनंद का अनुभव नहीं होता है। अब इसके ऊपर फिर शंका करते हैं, ननु चिदानंदयोर अभेदे चित अभिव्यंजक धीवृत्तो एव आनंद अभिव्यक्तिरपि स्यात् इति आशंक्य तथा नियम अभावे दृष्टान्तम आह। वो कहते हैं उष्णता और प्रकाश दो भिन्न भिन्न चीज है। प्रकाश को हम लोग चक्षु से देखते हैं और उष्णता को स्पर्श से, दोनों में भेद है, लेकिन चैतन्य और आनंद दो अलग अलग चीज नहीं है, एक है। दो तो आप जिसका दृष्टांत दिए वो तो उसमें भिन्नता है, लेकिन जिस चैतन्य के बारे में आप बताते हैं वो दो नहीं है, एक है। तो इसलिए शंका करने वाला कहता है ननु चिदानंदयोर अभेदे, चैतन्य और आनंद तो अभेद है, इसमें कोई भेद है नहीं है। चित अभिव्यंजक धीवृत्तो एवं आनंद अभिव्यक्ति, जो चैतन्य को प्रकट करने वाली बुद्धि वृत्ति है, धीवृत्ति है, उसमें ही आनंद अभिव्यक्ति रखी, आनंद की अभिव्यक्ति होना चाहिए, स्याद इति आशंक्य तथा नियम अभिदृश्य, ऐसा कोई नियम नहीं है, सिद्धांत कहता है ऐसा कोई नियम नहीं है, हम भी आपको दृष्टांत देंगे, जैसे आप कहते ना ऐसे हम भी दृष्टांत देंगे आपको, उससे आपको पता लगेगा। दृष्टांतम गंध रूप रस स्पर्शे स्वपि सत्सु यथा पृथक् एकाक्षीणैक एवार्थो गृह्यते नेतरस्तथा। अब यहां ऐसे दृष्टांत देते हैं, गंध रूप रस स्पर्शेषु सस्सु अपि यथा पृथक गृहति एकाक्षी नैक एव अर्थो। एक इंद्रिय से एक चीज को आप ग्रहण करते हैं तथा न इतर, दूसरों को आप नहीं ग्रहण करते हैं। जैसे गंध ग्रहण करना है तो घ्राण से, रूप ग्रहण करना है तो चक्षु से, रस ग्रहण करना है तो रसनेन्द्रिय से, स्पर्श ग्रहण करना है त्वक से, ये सब अलग अलग है। एक एक इंद्रिय के द्वारा एकाक्षीण एक एव अर्थ गृहते, एक एक इंद्रिय से, अक्षय कहने से इंद्रिय है, एक एक इंद्रिय से एक एक अर्थ का मतलब विषय गंध रूप रस स्पर्श आदि इनको आप ग्रहण करते हैं। चक्षु से कोई गंध को ग्रहण करेगा क्या? चक्षु से नहीं ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे एक आंख से माने एक इंद्रिय से एक गुण को आप ग्रहण करते हैं, अलग अलग को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार उसमें कहते हैं, यथा एक द्रव्य वर्तिनाम गंधादिनाम चतुर्णाम मध्य घ्राणादिना एकेन इंद्रियेण गंधादि रेक एव गुणो गृह्यते नेतरस तथा। कहते हैं एक एक द्रव्य में उसमें अलग अलग गुण है। जैसे आप देखिए पुष्प है, इसमें रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, गंध सब चीज है इसमें। तो एक एक एक इंद्रिय से चार होने पर भी एक इंद्रिय से आप एक को ग्रहण करेंगे, दूसरा होने पर भी वो ग्रहण नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार धीवृत्ति में आनंद और चैतन्य दोनों होने पर भी चैतन्य तो ग्रहण हो जाता है, आनंद ग्रहण नहीं हो पाता। जिसमें सारी चीजें हैं, रूप रस गंध स्पर्श सब है, सब होने पर भी एक इंद्रिय से आप एक को ग्रहण करें, ऐसा नहीं कि सब ग्रहण हो जाएंगे। तो यथा एक द्रव्य वर्तिनाम गंधादिनाम गंध रूप रस स्पर्श चतुर्णाम मध्य घ्राणादिना एकेन इंद्रियेण गंधादि एक एव गुण गृह्यते। इसलिए एक घ्राण आदि इंद्रियों के द्वारा गंधादि ही ग्रहण होगा, स्पर्श रूप आदि होने पर भी नहीं ग्रहण होगा। न इतरस तथा ठीक इसी प्रकार चिदानंदर मध्य चित एव अवभासनम इत्यर्थ। चित और आनंद दोनों के मध्य में चैतन्य ही प्रकट होता है, आनंद प्रकट नहीं होता है, होने पर भी नहीं होता है। दृष्टांत दास्तांतिकयोर वैषम्यम संकते। पूर्व पक्षी कहता है आप जो दृष्टांत दिए महाराज, आपके दृष्टांत में जो है ना यहां भिन्नता है, लेकिन चैतन्य और आनंद में कोई भेद ही नहीं है। वहां आप जो दृष्टांत देना चाहते हैं उसमें विषमता है। दृष्टांत दास्तांतिकयोर वैषम्यम संकते चिदानंदो नैव भिन्नो गंधाद्यास्तु विलक्षणः इति चेतदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद पूर्व पक्षी कहता है चिदानंदो नैव भिन्नो, चीज और आनंद इसमें कोई भेद नहीं है, ये अभेद है। गंधाद्यस्तु विलक्षणः, गंध रूप रस स्पर्श एक ऐसा विलक्षण भिन्न भिन्न है। आप दृष्टांत दे करके हमको भ्रमित करना चाहते हो, पूर्व पक्षी कहते इति चेत, ऐसा पूर्व पक्षी कहने से सिद्धांती कहता है, देखो भाई तद अभेदो अपि, पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूछता है, जो आप अभेद कहते हैं चीज और आनंद में, वो साक्षी में कहते हैं अथवा अन्यत्र बद, साक्षी में चीज और आनंद को आप अभेद मानते हैं कि बुद्धि वृत्ति उपाधियों में आप मानते हैं, ये आप बतलाइए। सिद्धांती और प्रश्न कर दिया पूर्व पक्षी को। चिदानंदो इति, टीका में देखिए, विलक्षण शब्द का अर्थ भिन्ना इत्यर्थः, उक्त वैषम्यम परिहर्तुम दास्तांतिके चिदानंदयोर अभेदः किम स्वाभाविक उत उपाधिकः इति विकल्पयति। जो वैषम्यता दृष्टांत में दिखाई पड़ी उसका परिहार करने के लिए दास्तांतिके, दृष्टांत और दास्तांत, दास्तान को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। तो अभी यहां आत्मा जो है दास्तांत है, उसमें चित और आनंद को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। तो जो दृष्टांत है कहते हैं चिदानंद और जो अभेद है, चैतन्य और आनंद में जो अभेद है, सिद्धांती कहता है किम स्वाभाविक उत उपाधि का। अरे पूर्व पक्षी आप ही बतलाइए कि आप उसको स्वाभाविक मानते हैं कि उपाधिक मानते हैं। अब उपाधिक भेद तो सिद्धांत भी मानता है, स्वाभाविक भेद नहीं है चीत और आनंद में, उपाधिक भेद तो हो जाएगा उसमें। इति विकल्प्य, इति विकल्प यति, उसमें विकल्प दिखाते हैं, तद अभेद इति, अभेद साक्षी में है उपाधि में नहीं है, उपाधि में तो भेद हो जाएगा। तद अभेदस्तयो चिदानंदयोर अभेद ऐक्यम साक्षिणी आत्मस्वरूपे व अन्यत्र तद उपाधि भूतासु वृत्तिषु वा इत्यर्थः। तो यहां दो विकल्प सिद्धांति जो है पूर्व पक्षी के सामने रखता है, जो अभेद है ऐक्य है वो जो साक्षी आत्मस्वरूप में है, अथवा अन्यत्र शब्द का अर्थ कहते हैं तद उपाधि भूतासु वृत्तिषु, जो बुद्धि वृत्ति है उसमें है। तो पहला पक्ष, प्रथमे पक्षे दृष्टांत दास्तांतिकयोर साम्यम आह, प्रथम पक्ष का मतलब साक्षी में, साक्षी में तो अभेद होगा। आद्ये गंधादयोपेव मभिन्नः पुष्पवर्तिनः अक्षभेदेन तद्भेदे वृत्तिभेदात्तयोर्भिदा। आद्ये गंधादयो पुष्पवर्तिनः, आद्ये गंधादयो अपि एवं अभिन्नः, पुष्प में रहने वाले जो गंध है, रूप है, रस है, स्पर्श है, ये कैसा है? सिद्धांति कहते हैं अभिन्न है। ये ध्यान से सुनिए, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन में ये भेद है। अब जैसे इस पुष्प में रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। अच्छा, ये दोनों भिन्न है कि नहीं? दोनों भिन्न भिन्न है। अब जैसे दोनों भिन्न है तो इनमें से मैं यदि एक को ले लिया तो दूसरा रहेगा कि नहीं रहेगा? अब ठीक इसी प्रकार पुष्प में रूप, रस, गंध, स्पर्श अलग अलग है। कौन कहता है? न्यायी। सब अलग अलग है। अब वेदांति कहता है अब इसको हमने नष्ट कर दिया तो रूप नहीं रहा, अथवा इसको ले लिए तो जो भिन्न भिन्न चीज है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे फूल को ही आप ले लिए तो वहां गंध स्पर्श रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहे, कैसे रहेंगे वहां? वहां तो रहेंगे नहीं। वेदांति कहता है वो भिन्न नहीं है, आप जिसको भिन्न मानते हैं वो भिन्न नहीं है। केवल इसमें कहते हैं अक्ष भेदे न तद भेद, इंद्रियों के भेद होने से आपको भिन्न दिखाई पड़ता है। रूप अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, स्पर्श अलग है, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग रहता है। वही चीज तो हम भी बताते हैं, वृत्ति के भेद होने से चैतन्य और आनंद में भी भेद दिखाई पड़ता है। क्या होने से? वृत्ति के भेद होने से। राजसिक वृत्ति में तो चैतन्य रहता है लेकिन वहां आनंद प्रकट नहीं होता है। सात्विक वृत्ति में चैतन्य भी रहता है, आनंद भी रहता है। वृत्ति के भेद से सिद्ध हो जाएगा उसमें। तो यही बात आद्य इति, आद्य चिदानंदयो हो साक्षिणी भेद अभाव पक्षी। साक्षी में कोई भेद नहीं है। पुष्पवर्तिनो गंधादयो अपि एवं चिदानंद वदेव अभिन्ना परस्परम भेद रहिता। ठीक इसी प्रकार गंध, रूप, रस, स्पर्श आदि भी चीज और आनंद के समान अभिन्न है, परस्परम भेद रहिता। इतर परिहारेण एकस्य आनेतुम अशक्यत्वात् इति भाव। एक को यदि आप हटा दिए तो दूसरे को आप नहीं ला सकते। गंध को यदि हटा देंगे तो रूप को अलग से नहीं लाएंगे, रूप को यदि आप हटा देंगे तो गंध को अलग से नहीं। ये तो इंद्रियों के भेद होने से उसमें सब भेद दिखाई पड़ता है सब एक। आने तुम अशक्यत्वाद इति भाव, ऐसा सिद्धांती कहते हैं। जिसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, कल उसका विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।